behind you. In the big city like New York, this happens all the time. And this song is all about it. Näin, ja tervetuloa Underground Huminaan. Jep. Juu. Ja aloitimme AC/DC:n voimin kappaleella Hell Ain't Bad Place to Be. Oli joku live-vetäsy joskus. En tiedä, tässä ei ole päivämäärä eikä näin, mutta Bonfire, live from the Atlantic Studios. Tuollainen. Oho. Joo. Miten taas kuuluvuus on heikko tänne meikäläisen korviin. Laitetaan taas musaa, niin mä rupean selvittelemään. Mitäs joo, seuraavaksi? Kuulla Ismo Alankoa. Jaha. Ja tota... Ahaa, joo. Vuoden turhin kappale, ei kun laulu, on biisin nimi. Selvä, ja se kuulostaa tältä. Näin, se oli japanilainen Yellow Magic Orchestra, ehkä parhaiten tunnettu jäsenestään Ruichi Sakamoto. Aha. Joo, edes mennyt tää kaveri, mutta joo, biisin nimestä nyt en ole ihan varma, koska tuossa on pari Amerikan versio. Ja saattoi olla multiples toi biisi sitten ilmeisemmin, mutta joo. Joo, semmoista ilottelua oli se. Mikäs sitten seuraavaksi? Seuraavaksi vuoro on Beyond Human Control. Jaha. Ja. Australiasta, ja he esittävät meille kappaleen Control Drowning. Joo, selvä se. Happy was the khaki sweatband, bowed goat pot-bellied barnyard that only he noticed. The old fart was smart. The old gold cloth Madonna. Dancing to the fiddle and saw, he ran down behind the knoll and slipped on his wooden fish head. The mouth worked and snapped all the bees back to the bungalow. Mama was flattening lard with her red enameled rolling pin. When the fish head broke the window, rubber eye erect and precisely detailed. Air holes from which breath should come is now closely fit, with the chatter of the old fart inside. An assortment of observations took place. Mama licked her lips like a cat, pecked the ground like a rooster, pivoted like a duck, her stockings down caught dust and dough balls. She cracked her mouth, glazed, caught one eyelash, rubbed her hands on her gorgeous gingham, her hands brass sticky metal, intricate latchwork, open to the room. Smell cold mixed with bologna. Rubber bands, crumpled wax paper bonnets, fat goose legs, and special jellies, ignited by the warmth of the room. The old fart smelled this through his important breather holes. Cleverly he dialed from within. From the outside we observed that the nose of the wooden mask, where the holes had just been a moment ago, was now smooth, amazingly blended, camouflaged in with the very intricate rainbow trout replica. The old fart inside was now breathing freely from his perfume bottle atomizer air bulb invention. His excited eyes from within the dark interior glazed, watered in appreciation of his thoughtful preparation. Oh, man, it's so heavy. No niin, sellaista tajunnan virtaa meille esitteli

mielenterveys pragailee. Toisko turha puralle muisti pätkin tai palalle, koska sitä ei oo. Eikä myöskään omaa tuntoa, tää dagnomaanit koettelee. Karhuryhmä kuntoa ja kansanpäiden vammoissa. Pullokaula puristaa, kun viranomaiset taas sosiaalimenoin supistaa. Toivo on menetetty, pitää varautua pahimpaa. Kansanvalistus seuraalle ei oo tapa pienistä parista. Vitut lamas, kallion pörssin kurssit nousus. Valuutat vaihdos, kuset miehet käästi housus. Ja se jatkuu, kunnes fibriloida ambulanssis. Vikan aatoksen, et olipa helvetimoinen tanssi. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista himaa. Ja himassa tökitää piikkiä hihaa. Viinaa, huumeita ja tietty huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Tuolla puole siltaa ne tekopyhät hymyilee kun niistit ja denat. Kalliossa lymyilee, ei tarvi kauas lähteä kun joku jo kauppa ryynee. Ja kyttä auto ikkunassa kurki vittu sika. Kun laahuta huoja kohti kallion kulmaa. Joku juoksee siksin kanssa vittuun RL:ltä ja kansalaispoliisi huutaa. Ottakaa varas kiinni! Pitä saatana tukari turpansa kiinni. Vähän ennen kulmaa heitä vikan tölki vittuun. Ja saman tien joku pullon mummo hyökkää se kimppuu. Näin täällä. Miten siellä jos eksyt tänne, pysy poissa mun tieltä. Kun vattajenit vaihdetaan kaljaa ja doopi. Ei näillä hilulla on varaa taikulassa koukii. Nousu humalassa taas elämäntapa juoppo. Kallion kulma ja puu portano. Luulatto paikkoja kuojano. Eikä tässä muuta osais enää kaipaa. Aamulla niin ikävä, että särke päätä. Rauta verhoja, kato paskaa säätä. Ei voi mitään. Pakko sinne on lähtee, Alko vai Smarre, aina sama päätös. Alko ja Smarre, aina vitu hyvä päätös. Onneks vitusti helpompaa kuin vitu dopi säädön. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa. Sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista himaa. Ja himassa tungetaan sen vitus pikuhihaa. No sehän oli Jeppe se. Joo. Helvetinmoinen tanssi ja fiittaamassa Deku. Se oli siltä Jepen sano vitut sille EP:ltä. Näin oli. Juu, kelas sekin on tullut jo 2008. Niin. Näin se aika rientää. Joo, kyllä kyllä. Okei. Joo, ei siitä se enempää seuraava kehi. Seuraavaksi vuoron Vips Kartelia mukana on Wayne Marshall, ja kappale on Why You Doing It, part 2. They said the collab was nice, we had to do it twice. Up to the time. You know it's Cartel, Wayne Marshall. Asking, why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Why you doing it? Hey? Why you do it when you know you shouldn't be doing it? Hey? Why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Why you doing it? If a foreign you get it, nobody bring it out ya. You no deal with the chicken, why you eat the corn? Are you not in a vegetable? Why you eat the torta? Me I'm Shirley biscuit, drink you from without straw. Man a pitching like Maguire and Sammy Sosa. What him do to little kid in a the Testarossa? Secret pop out on like red pop out a toaster. Look on the notice board like a poster. Asking, why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Why you doing it? Why you do it when you know you shouldn't be doing it? Hey? Why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Why you doing it? Put more me lose half a certain man, you know. Call them take the girl pussy off a piece of ham, you know. Man on your blue jaws, like that pum pum yam, you know. Genevieve, put up your hand, you know. Got poor more man, a bad man, you know. Got nothing to eat, quite smell like a ram, you know. Skin it all wide, then you apply the jam, you know. Slice it like bread, then you kill it till you ram, you know. Poke your feet, then say bam bam bam, you know. You know what I'm saying? Why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Why you doing it? Hey, why you do it when you know you shouldn't be doing it? Hey, why you doing it when you should be screwing it? I know you never see a career or still in it. So why you doing it? Hey, why you doing it? When She bring you under, make you hide them roll over. Don't tell roll over, Bretchin, and bring her back under. That me wonder, to want me see you deal with Amanda. Yo, if she bow, you must still have the meter, tumba, tumba. To hold your jaw, Cassandra, you can't smell the ganja. But me care, me saw me conquer. Find the harbor, drop the anchor. Here, boom, bust the tanker, man, page me from Sri Lanka. San Francisco, then why you yam, Tanisha like a Cisco. Why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you chewing it when you should be screwing it? I know you never see a career as you win it. So why you doing it? Why you doing it, hey? Why you do it when you know you shouldn't be doing it, hey? Why you chewing it when you should be screwing it? I know you never see a career as you win it. So why you chewing it? Why you chewing yo, it? Yo, sir, if a fabric you get it from, nobody bring it out, yeah. You not deal with the chicken. Why you eat the torture? Are you not in a vegetable? Why you eat the cold, sir? Don't you surely biscuit? Drink you from without, sir. Man, a pitchy black. Maguire, Asami, Sosa. Then what him do to little kid in a the Testarossa. The secret pop out a road, like bread pop out a toaster. Dep on the notice board like a poster. Asking, why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you chewing it when you should be screwing it? I know you never see a career as you win it. So why you doing it? Why you doing it, hey? Why you do it when you know you shouldn't be doing it, hey? Why you chewing it when you should be screwing it? I know you never see a career as you win it. So why you chewing it? Why you chewing it, hey? Why you do it when you know you shouldn't be doing it? Why you chewing it when you should be screwing it? I know you never see a career as you win it. So why you... We'll be right back. sehän oli Rush Signals-levyltään, joka julkaistiin vuonna 1982. Biisi oli Weapon, tai The Weapon, ja edelliseen biisiin viitaten siinä oli semmoinen aasisilta, että tämäkin on part 2, mutta Fear Trilogystä. Se siitä sitten. Kyllä. Sitten vuoro Bad Religion Against the Grain-levyltään kappale nimeltään Positive Aspect of Negative Thinking. Let's gather around my carcass, study all the faded bees. We've seen it through the accolade and rusted in its lee. As a tactic is our aliens, incites of our disease. So swap the judgments of ourselves, we'll be our quadria. Don't know why I'm so tired of all the fun. Olkaa hyvä, olkaa hyvä. Primal Scream, Screamadelica live-levyltään, joka julkaistiin 2011. Ja siitä tuollainen vähän pidempi rykäisy. Olikin aika pitkä. Kyllä, kyllä. Higher Than The Sun oli biisi ja 13.27 oli kappaleen mitta. Ei se nyt ihan niin lyhyt ja luultavasti sen takia sitä ei juurikaan taideta muualla kuulla. Voi olla, juu. Näin on. Näin, no. Mutta. Seuraavaksi vuoro on Nothings. Aha. Kappaleellaan 1939. Just don't matter what you say. They'll take you, they'll take me. They'll take your mother. Then you'll see that they need you, they need me, to pass the time with some agony. You buy a brand new suit and you're looking sad. It don't impress us as well, that's just too bad. And I know the they say it's just not what you want to hear. They're gonna give it to you every day, depending on the time of year. They'll take you, they'll take me, they'll take your mother. Then you'll see that they need you and they need me. Pass the time with some agony. Just what you think. I don't know why you think that way. They're just gonna pick you up. It just don't matter what you say. They'll take you, they'll take me, they'll take dear mommy. Then you'll see that they need you and they need me. Passing the time with some agony. Thank you. Siinäpä oli Absurdist kappaleellaan Best Suits On. No niin. Joo. Kyllä, kyllä. Sellaista rytkettä ja rytinää. Jees, ja seuraavaksi jotain ihan muuta. Eli vuoron Guilty Simpson ja Coroner's Music on kappale. Jaha. Lähtee näin. Yeah, look around, ain't nothing changed. Nothing's changed. I sure hope somebody is listening to what I'm saying. Coroner Music, GS Boy, OJ what? Simpson. Coroners must love my shit for certain. Yes. I keep them working, cause your boy got pulled like a diesel person. In this rap tug of war, I yank the cord and watch them all fall down. My rapport is lethal, no equal, no survivors, no sequel, none compare. They crumble when the monster stares. I see through you, my heat do to you what they should've did. Molotov cocktails tossed in your crib. Death to the fake is the only way to live. Mama said gives, card is charity. Guns at your temple for a moment of clarity. It's no comparing me, please. I'd rather be a corpse than compare to these whack MCs. Make a list, whoever your dudes take, never confuse great. I do them in like tube steak and digest them. 7 mile section, best for protection. It's no correction, guilty, I got next. And I read Dr. Chess of these so-called high prospects. I got texts and techniques unknown to those that missed me center stage when I stole the show. Detroit, the city you supposed to know already. Respect my home address heavy. Deadly in the jungle with a machete. Chopping through vines, organized crime. Solar eclipses couldn't stop my shine. Trying to sabotage when I jot my rhymes in the stone tablet. I use hammer and nails, popping aspirin. The rap game's Bama is hell and stay irie. They want to do me in like Kwame. So I kill Patrick and still practice and keep it ghetto. Pull more strings than Geppetto and laugh while the straight shots echo and wake up neighbors. What I told's ridiculous. I spit black licorice flavor. How you a player? They put you on waivers. Black acid when I drop on paper. OJ Simpson, Ode to the Ghetto, the remixes. Evil like 3 6s. Bro, what, bro? Break your goddamn neck. See, I hope the whole world turn against me. Fall down at my feet. See, I hope the sun quit shining on me. Life being a turbo wreck. Hope you fall through the loops of your own ass. Break what? Your motherfucking neck. We'll be right back. Näin Pekka Pohjola tanssahteli pimeässä Dancing in the Dark -levyltään Visitation. Vuosiluvus nyt ei ole ihan tarkkaa hajua, mutta vahvasti tuonne 70-luvulle soundit viittasivat. Selvä homma. Kyllä. Mä olen täysin samaa mieltä. Joo. Seuraavasta sitten. No se on 90-luvun alkumetreillä mennään mielestäni. Ja muodontuu neljä ruusua. Juu, kyllä se siinä. Aikakauden lehti. Nonni. Halo, olen. tässäkin pysyttiin 90-luvulla vuodessa 1992 tässä tapauksessa. Ja tämähän oli PJ Harvey levyltään Dry, joka siis ilmestyi kyseisenä vuonna ja siitä otettu neljäs kappale nimeltään Victory, ellei se tullut selväksi tuon kappaleen aikana. Kyllä se siinä muutaman kerran tuli. Mutta mitäpä sitten next one? Mennään täpärästi 80-luvun puolelle, mutta kuitenkin. Ja vuoroon tulee Underground Kings. Jaha. Kappaleellaan Drill Ass Nigga. Anna palaa. Bone hard nigga, hoes be running from the scene, cause I'm out to the mean. Count the green and throw that gem in the in-between. My bun be move slick, cause I tell all the niggas to get their gas and tell the hoes to get this dick. Now punks be looking at my boys on the block. They scope in the corner, motherfuckers, I warn you. Too many niggas tried to get these fiends. You brothers better cut some fucking hoppers on this scene. Cause pluckers don't go for small dope. You finna lose when dope fiends cut your fucking throat. You see, my shit is legit, so it's on. Cut a 50 cent slab until that bitch to get gone. Because my face don't need to be on the street. See, I put out my dope, get my cash, then I'm tearing that. I'm in and out for this day. Might drop 102, but I won't miss it anyway. Because as long as the majority of shit gets back, I'm cool to give myself a little slack. See, I've been doing this too damn long to stop my slang and making all that paper off them things. I got a 35 square block cut, down to take your money, dope, your hoe, and your nut. Big dope, big rhymes, big dick, big attitude, man, I'm down with big time, and I'm a trill ass nigga. Trill ass nigga. Trill ass nigga. Trill ass nigga. Trill ass nigga. You claim you got much dope, and you got much backup, but you ain't got jack shit to make this nigga slack up. So if you wanna buck, buck up, bitch, and let me black that eye. Oh, you finna kiss them teeth goodbye. Now if you down, act like it, bitch. Step in that grass. I'm finna put them hands on your bitch ass. And bluffing ain't a good ass plan. You can smack the fuck up. Now I'm balling fucking hands. You see, you need to be true to yourself. Cause if you a front, your ass will be on my shelf. And trill ass niggas, they love to blast. But if we ain't got the gas, Russell choke your motherfucking ass. And you ain't never been shit to your hood. Your ass should've listened when I told you something good. But right about now, I ain't saying a damn thing. If you wanna do it, then step your ass to the ring. And bring on your boys, I'm taking all you hoes one by one. Hands flying like bullets from a gun. I'm steady whooping that asshole. Nigga by nigga out the window, you better watch that glass, ho. Step to Bun B, and you thought I was a punk. Now your bitch ass is half dead in my trunk. You fronted big man and then went out like a hoe. Nigga, kiss that motherfucking flow, cause I'm a trill ass nigga. Trill ass nigga. I'm just a trill ass nigga walking down the street. It's Bun B, bitch, the nigga you and your girlfriend wanna meet. My nuts hang to the road, so buck up and get fucked up by the big time mother load. You better watch that ass when you roll. He's up on UGK, you gotta pay the fucking toll. And when he in that yin yang, you keep on running that lip and watch your ass get slanked. Yeah, Bun B will talk shit, but if you think I can't back it up, nigga, try and make a fucking hit. Pimp C will slam you to the pier. You're laying on the ground. Hey, yo, Bird, kick him in his fucking rear. The UGK posse, they my ace boom coons, and we down to let the gag go boom. So call 911 and let the law scoop your punk ass up before we make you niggas shit in your drawers. The life of the drill niggas ain't no joke, cause we down to go for motherfucking broke. So watch out for the niggas in the khaki. The UGK posse backs me, so don't jack G. Because the dicks hang low, do any two-bit hoe. And I'm about to get some shit on my toe. And I'ma keep on doing it, Clyde. The cocaine's in the back of the ride of a trill ass nigga. Trill ass nigga. Real ass nigga. Real ass nigga. mitä kuuluu taustalta? En tiedä. Eikö niin on muja musat päällä? Nonni, nonni. Mä luulin, että se kuuluu tuohon biisin loppuun, joku tollanen pieni. Mutta se oli siis Porcupine Tree ja Strip the Soul oli biisin nimihin Absentia-levyltä, joka ilmestyi 2003. Yeah. Niin. Yeah. Yeah. Ei siihen oikeastaan muuta aika. Mainio kappale oli kuitenkin. Joo. Joo, seuraava biisi ja niin edelleen. Sitten vähän menevämpää vuoron Pro Pain ja he tulkitsevat kappaleen Your Mistake. Your Mistake. You have been found guilty of the murder of Kathleen Hardy. You will be hanged by the neck until dead. nyt siirryttiinkin historiassa aika pitkälle taaksepäin vuoteen 1967. No niin. Joo, tämä oli One in a Million -bändi ja Double Side-levy ilmestyi silloin ja tämä oli siitä viides kappale, The Trial of Elmer Fudd. Karu kohtalo oli miehellä. Näin oli. Näinpä näin, mutta semmoista se seuraava kappale. Mikä? On 90-luvulta taas. Jaha. Ja vuoron Exhibit kappaleellaan Carry the Weight. I really wish I could at 21, you know what I'm saying? Yo, yo. I'ma tell you exactly why I do the things. Just gotta carry the weight, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Go ahead. I'll break it down to you. Check this shit out. You see, I don't like to reminisce about the past. Lower class, no clout, living hand to mouth. Each and every wrong move, the police keep count. Make it real fucking easy to get stretched out. I was at the funeral when it all began. You know the painful transition from a boy to man. Lost sight of my mother at the age of 9. Didn't understand death, nearly lost my mind. But see, life moves on and broke niggas can't change it. At age 10, new step family arrangement. At 13, started getting hair on my dick. And noticed me and my sister were getting treated like shit. I would forever be hit with anything in reach. Then my father would proceed to go to church and preach about forgiveness, patience, all the shit that he lacked. Didn't jump once he shed and that ass got cracked. Physical contact sillä lailla. Sehän toimi hyvin. Se meni oikein hyvin. Joo. No on toi kyllä sen näköinen toi levykin, ettei ihme, jos alkoi pykiä. Joo, yllättävän pitkään toimi. Joo. Tämä pitää yrittää. Joo, mutta sitten laitetaan tilalle, mikäs tää seuraava, niinkä kappale. 13. Okei. Okay. Kuunnellaan Cypress Hillia. Jees, jees. Venas, kun mä saan tuolta kasaan. Niin, mikäs biisi? One Last Cigarette. Selvä, ja se kuulostaa sitten tältä. Toivottavasti ei nyt tule lähiradio remiksi, että... Joo. Ei pitäis. Noni. Fuck you, motherfucker. Untie me from this chair, man. You better untie me from this chair, nigga. You know the fuck I am. I will have you killed, nigga. You better untie me, motherfucker. Fuck you. Right. You know the fuck I am. Show your ass. What a cigarette, nigga. You was a good kid. Your parents must have loved you. They got you out of trouble, no matter how big the bubble. They gave you everything, now you never needed nothing. We used to get high, remember we was weed and cousin. We used to go to clubs, blaze it up and act crazy. What made you turn around? Was it drugs or you laid it? We had good times, committing hood crimes. We drew lines, but you never understood mine. You don't go fucking homies, just like my mama told me. I held my hood up only, you were a fucking phony. I guess it manifested when I got the call early. They said you bunkered down in the hood with old girly. She had your back covered, but that didn't matter, did it? I know you live it, but you put your fucking self in it. Don't try to make a move, nigga, don't go fucking dare. I know you're hurting cause you're tied up to the fucking chair. You never loved your family, you robbed them all gladly. They try to love you sadly, you let them down badly. Just call me Death Angel, but we were never strangers. You about to get mangled, it's truer than Kurt Angle. Now it's time to pay, any last word to say? I know your mind strays, son, I think you need to pray. Don't even need to tell you, you were a smart nigga. Save your teardrops, yo, don't even start, nigga. You should've thought of that long ago before you fucked me. You dodged me long enough, only now you've been lucky. But now it's paid the piper, no fucking traps or snipers. Just a gas and lighter caught up in the web with spiders. And now you get devoured, burning in the flames, you coward. This is the very hour, I sent your family flowers. I'm sure they all will miss you, but they will be good without you. They'll reminisce and light a candle when they talk about you. Relax. No, no, it's okay. I'll give you a light. My family. favorite fucking song. Se oli Assosiates vuodelta 1982. Kyllä oli kyllä kasari soundikin siinä. No oli, oli. Oli, oli. Sulk oli tuo levy, jonka he silloin julkaisivat, ja siitä sitten neljäs kaappale, joka kantoi nimeä Gloomy Sunday. Kaveri oli kuunnellut varmaan Bowie, koska se vähän hoilotti samaan tyyliin. Oli siinä havaittavissa jotain tämmöistä mielestäni. Kyllä, kyllä, mutta onko se seuraava sitten? No, ei suht ole. Lähelle, koska Dave Lindholm, tuota, niin David ja Dave nyt on aika. No joo, siltä osin. Ei, mutta joo, muuten ei ehkä oikein ole. Että ei, Hectorhan oli Suomen Bowie. Joo, niin tota, Aino levyltä toinen kappale, joka on nimeltään Toinen palladi. No niin. Thank you. miten te jaksatte huutaa noin lujaa? Kyllä kuulen vastauksen. Minun pitää muuttua oppia sanomaan päivään niin, ettei se herätä yhtään mitään. En enää epäile, minä tiedän. Kaikki mitä kerrotaan voi olla totta. Mikä on ihminen, ole kärsi. Entä sitten, mitä se muuttaa? Lapsi, älä mieti. Nyt Pere hajoaa seinille ja minä olen patsas. Die beneath that big black sky. I just

Tähän tietomme juuston matkasta katkeaa. Puolen vuoden päästä kiersi maailmalla uutinen. Oli teollisuuslakko saatu Chicagossa loppumaan. Kun lakkomarssi oli päättynyt kauheaan kaaokseen. Kaikki pyörtyivät, sata surmansa sai, moni kertoi, että haju oli ollut melkoinen. Lähi-idässä joutui YK tutkimaan kokonaisen pakolaisleirin tukehtumiskuolemaa. Ja pääkaupungissa erää Väli-Amerikan maa. Uusi juntta sai palatsiaan viikon tuulettaa. Tuli loppu kaupunki sissien ja lentokonekaappausten ja yhteiskuntavaarallisten lakkojen ja ympäri maailmaa kerrottiin, että haju oli kaikkialla ollut melkoinen. Maailman lehdistön kolumneissa asiaa pohdittiin. Kuka kummassa kaiken aikaan saanut on? Jossain uuden messiaan tuloon jo uskottiin, kunnes uutinen Norjasta sai maailman huomion. Suurkäräjien päätöksellä suomalainen juusto oli saanut Nobelin rauhan palkinnon. Loppunäytös tarinan siis Oslossa näyteltiin. Juustopalkinnon sai oikein juhlan menoineen. Kaupungin halki kulkuena kuljettiin, etunenässä juusto tyköistuvine frakkeineen. Kansa kaduilla kaatui, mutta kulkuessa kukaan ei huomannut, että haju oli hirmuinen. Näin nousi maailman maineeseen mahtavaa, ihan tavallinen homejuusto järven päähän. Usein laulu voi kuulijalleen jotain opettaa. Niinpä tämäkin laulu opetuksen sisältää. Ei kukaan hajuasi tunne, ei kysy taustaa, kun löytyy joku, joka työtäsi arvostaa. Sehän oli Mikko Perkoila, joka meille juustosta lauleskeli. Monta hyvää syytä lauluja viime vuosisadalta levyltään. Joo, mahtava tarina oli tuo, että vähän oli semmoista davemaista kitarasoittoa, mutta... Kieltämättä. Mutta muuten biisi ei kyllä yhtään davemainen ollutkaan. No ei. Joo, kyllä toi hieno, hyvä soittaja toi Perkoila, että joskus nähnyt livenä ja... Näin pois päin. Mutta seuraava tuskin lienee Perkoilaa enää, eikä Daveakaan. Ei, menemme länsinaapuriimme Ruotsiin. Jaha. Ja meille esiintyy orkesteri nimeltä Refused. Ja. Pretty Face on biisin nimi. Okei. Okay. Line with perfection, scars, constant remember, the violence that wounds you put me through, it never meant the pain to you, weak one, just continuous weak one, when it hurts, it will be last time, down thoughts make it harder to fly, the pornographic dream is a lie. You set for me, I'll be trying to make it. This time I will close my eyes, bite my lip and I'll try to cry. Point the gun at your own head, kill this male ego dead. Constantly new, constantly fed. Watch your beautiful skin turn red. Face. Death, bitter face. Death, bitter face. hatred, the constant crime, the constant abuse, the constant comment, the constant danger, the constant dread. Thank you. Näin. Hätäne oli loppu. Kyllä, kyllä. Mutta juu, se oli siis Jupu Group Ahmo-levyltä, joka on ilmestynyt vuonna 1975. Ja tuo oli Innystymätön. Aha. Joo, kyllä. Aika, no, kokemus voisi sanoa, ei tosta enempää viitsi mainita muuta. Jokainen voi keksiä oman adjektiivin, millä kuvailee tätä kyseistä kappaletta. Entäs, joo, miten seuraavaa kappaletta voisi kuvailla? No tämän mä spiikkasin jo viime viikolla, mutta en silloin soittanut tätä biisiä, kun mulla oli se väärä levy. No niinpä niin. Eli Kenneth Heath ja kappale on My Crime. No niin, nyt tulee siis se oikea versio. Joo, tai siis se oikea kappale. Oikea kappale kyllä vain. Anna palaa. I went to Denver late last fall. I went to do my job. Yeah, I didn't break any law. We worked a hippie place like many in our land. They couldn't bust a place, and so they got the pan. 'Cause of police in Denver, reputation down. You people in Denver will know what I mean. Yeah, the things I'm gonna tell you, yeah, you all heard and seen. You remember when the cop on the beat used to rob and steal? Today they're gone, but the others get it on, so you know just how it feels. 'Cause the police in Denver, Lord, I don't want none of them long hairs hanging around. And that's the reason why, well, they're trying to tear Kenny's reputation down. Try to tear it down, boy. Ain't gonna do it, though. Another one, man. just one more thing I wanna tell you before I go. It's a shame the man in Denver has to lie and mistreat people so. Now 6 months ain't no sentence, 1 year ain't no time. When I hear from 1 to 10, and where is my troubling mind? Oh, 'cause the police in Denver, Lord, don't want no long hairs around. And that's the reason why. Ooh, well, they try to tear Kenny's reputation down. She's a notion, I'm just a puddle. Never want to cause her any trouble. Do it now, causing me double. I can feel my head exposing now. I can feel my head exploding now. Oh, we went out dancing in the suburbs, in the gutter looking at the curb. Then my girl was skinning, sent my head spinning. I can feel my head exposing now. I can feel my head exploding now. Kill something you believe in, you can hear its cries. You've got your antenna, don't you think you're no longer receiving? I can feel my head exposing now. An uncovered head exploding now. I can feel my head exposing now. Julian Cope vuodelta 1992, Peggy Suicide. Joo, biisi oli Head. Todella hienot oli kyllä nuo urkusoundit ja muuten. Näin on. Kyllä. Mutta sitten taas vaihdamme varmasti musiikkityyliä. Joo, kuuntelemme vaihteeksi räppiä ja jaha, siitä vastaa DJ Maxia. Hänen tuottajalevyltään ja tässä kappaleessa räppäilemässä on Delighted Peoples. Ja kappalehan on nimeltään Suckers Are Hiding. Power on, insert the disc. Tonight you ain't the joint if you ain't mugged the alchemist. Most men should've listened, my catcher warned ya. Fuck down the center, it's about brushing the corners. Evidence, the main element to mystery. Try to seize the moment, the future just was history. Intelligent and gas off industry detected. I knew superstars who now can't get arrested. Love rhymes off this shit I thrive. Tried but couldn't get in to see KRS live. Document my thoughts in order as they come. That's the sound of the man. obsessed with drums. Beat up the one, kill the two, three, etc. Four starts the war, repeat the loop, beats competitors. For better or worse, edit my curse, still explicit. Vocally intact, your locals could never diss it. So check it out, exhale the blown trees. Don't miss a thing, dot my I's, cross my T's. From seven C's, yo yo, to seven continents. Sun the alphabet, vowels and consonants. Fire and water, turning local rappers into neighborhood martyrs. The platform's home, cause city is spot blown. I got poems that burn more ears than hot coals. I motivate, live on stage, there's no debate. Babs, you got time in the pocket, throw the break. I take it to the brink when they're coding the snakes. And Holland, next to fat beats, rolling the day. Dilate, build upon the Aquarius dawn. And how they call the Hollywood branch to magic wand. The specialist is on, my people have been scarred. Basically, Babylon with Barbie and Ken Starr. Assassin got soul plus self-control. Breathe how they breathe and slip past patrols. Appreciate the art, so I use my bow. Maybe load a poison dart in the tube and then blow. I make crowds explode with the beats and rhymes. When it's time to overthrow, then you'll be a sign. Exercise caution, speak a revolution. I could do it alone, but together we're too strong. So I can disappear to run and hide. I like to hide behind my glasses, so in myself I can confide. I like to hide behind my glasses, Lord, to make the boss the little man. I take my underdog super sauce pill to beat the bullies. Take off my glasses, I shrink down. And- again. They interrupt my psychedelic kingdom, and they think they can whip me with my silver pants. Ask me why I put on my glasses again. Don't ask me why I put on my glasses again. I must repeat myself because I have to win. So don't ask me why I put on my glasses again. I like to hide behind my glasses. When I'm tripping in the strobe light, behind my glasses, I like to hide behind my glasses. I like to hide behind my glasses. When I'm tripping in the strobe light, näin. Fishbone. Niin. Fishbone oli todellakin tuo ja Hide Behind. Tai siis, no niinhän sinne laulettiin, mutta tässä koko biisi menisi, niin I like to hide behind my glasses. Ja, joo. Tunne. Kyllä. Truth and Soul-levyltä, joka ilmestyi 88. Mutta joo, aika ajattoman kuuloinen kappale sinänsä. Näin on. Näin on. Ilmeikäs ääni oli laulajalla. Entäs seuraava? Mikä on seuraava biisi? Seuraavaksi esiintyy The Rebels kappaleellaan Church Key. No niin, surffaamaan. Yeah. Church Key. Thank you. Alabama back in the 1970s, when dinosaurs still roamed the earth. I'm speaking, of course, of the three great Alabama icons, George Wallace, Bear Bryant, and Ronnie Van Zant. Now, Ronnie Van Zant wasn't from Alabama, he was from Florida. He was a huge Neil Young fan. But in the tradition of Merle Haggard writing Noki from Muskogee to tell his dad's point of view about the hippies in Vietnam, Ronnie felt that the other side of the story should be told. Now, Neil Young always claimed that Sweet Home Alabama was one of his favorite songs, and legend has it he was an honorary pallbearer in Ronnie's funeral. Such is the duality of the Southern thing. Bear Bryant wore a cool-looking red checkered hat and won football games. And there's few things more loved in Alabama than football and the men who know how to win at it. So when the Bear would come to town, there would be a parade. And me, I was one of them pussy boys because I hated football, so I got a guitar. But a guitar is a poor substitute for a football with the girls in my high school, so my band hit the road. We didn't play no Skynyrd either. I came of age rebelling against the music in my high school parking lot. It wasn't until years later, after leaving the South for a while, that I came to appreciate and understand the whole Skynyrd thing and its misunderstood glory. I left the South and learned how different people's perceptions of the Southern thing was from what I'd seen in my life, which leads us to George Wallace. Now, Wallace was for all practical purposes the governor of Alabama from 1962 until 1986. Once, when a law prevented him from succeeding himself, he ran his wife Lurline in his place, and she won by a landslide. He's most famous as the belligerent racist voice of the segregationist South, standing in the doorways of schools and waging a political war against the federal government that he decried as hypocritical. Wallace had started out as a lawyer and a judge with a very progressive and humanitarian track record for a man of his time. But he lost his first bid for governor in 1958 by hedging on the race issue against a man who spoke out against integration. Wallace ran again in 62 as a staunch segregationist and won big, and for the next decade spoke out loudly. He accused Kennedy and King of being communist. He was constantly on national news representing the good people of Alabama. And you know, race was only an issue on TV in the house that I grew up in. Wallace was viewed as a man from another time and place. But when I first ventured out of the South, I was shocked at how strongly Wallace was associated with Alabama and its people. You know, racism is a worldwide problem, and it's been since the beginning of recorded history. And it ain't just white and black, but thanks to George Wallace, it's always a little more convenient to play it with a Southern accent. And bands like Lynyrd Skynyrd attempted to show another side of the South, one that certainly exists, but few saw beyond the rebel flag. And this applies not only to their critics and detractors, but also from their fans and followers. So for a while, when Neil Young would come to town, he'd get death threats down in Alabama. Ironically, in 1971, after a particularly racially charged campaign, Wallace began backpedaling, and he opened up Alabama politics to minorities at a rate faster than most northern states or the federal government. Wallace spent the rest of his life trying to explain away his racist past. And in 1982, he won his last term in office with over 90% of the black vote. Such is the duality of the Southern thing. And George Wallace died back in 98, and he's in hell now. Not because he's a racist. His track record as a judge and his late life quest for redemption make a good argument for his being at worst no worse than most white men of his generation, North or South. But because of his blind ambition and his hunger for votes, he turned a blind eye to the suffering of black America, and he became a pawn in the fight against the civil rights cause. Fortunately for him, the devil is also a Southerner. So this song's gonna take place in hell, told from the devil's point of view, as he does what any good Southerner would do when company's coming. He brewed up some good sweet tea, and he whoops up some Southern hospitality for the arrival of the new guest. Näin, Drive-By Truckers. Okei. Okay. Juu, vuodelta 2001 levyltään Southern Rock Opera. Ykkösdiski, niitä on kaksi näköjään, kun se on 1/2. Joo, ei tuossa kyllä paljon oopperaa ollut. En mäkään, en huomannut kyllä. Ei. Herra tarinoi tuossa kolmesta Alabaman ikonista. The Three Great Alabama Icons. Mm. Niinhän se vähän kuulosti. Kyllä, siellä kyllä mainittiin kaiken maailman Neil Youngit ja muut. Ja Ronnie Van Zant, joka ei ollutkaan Alabamasta, vaan Floridasta, mutta so what? Ei mitäs se on niin. Ei se on niin nokon nuukaa. Ei, ei. Jep, mut sitten. Oh. Kuunnellaan Rattusta. Jaha. Tämä on 2000-luvun puolelta kyllä. Mun täytyy myöntää, että mä kuuntelin Rattusta aamulla ennen kuin lähdin tänne näin juurikin, mutta se oli kyllä vanhempaa kaukaa 80-luvulta. Mut se siitä. Joo. Mutta entäs nyt tämä? Kuuntelemme kappaleen nimeltä Menneisyys takana. No niinpä. Mitä huvittaa, on rajat. Näin historian siivet siinä havisivat Duke Ellingtonin tahdissa, ja tuo oli vuodelta 1956 Ellington at Newport live, kuten saatoimme kuullakin. Kova meno. Kyllä. I got it bad. Ja suluisa And that ain't good oli biisi. Ai et. Joo. No. No. Seuraava kappaleen nimi on Liukuportaita helvettiin. Että se nyt oikeastaan nimen puolesta sopii mennään hyvin, vähän. Niin me hyvin. Ei, mut me... joo, sen menee sitten käsipuoli. Jaha. Joo. Tää se tyyppinen Jannu, ettei ona pannu, Hannu. Ku pikkulasta jammu, rullailen täysi, ei pysäyttele pannu. Enkä mä sammu, ennen kuin sä ammut. Ja jos silloinkaan on pinkovaa, kun muut pinkoo vaan. Stailit on kunnos, kadulla tai hallis. Sulla on sana, mulla on palli. Elämä on rankkaa, mua ei pelota. Mä haluun todistaa ja jonkun muunkin kuin Jehovan. Kun kaivan povaris tippiin ja kyhän sitä pengerkadun slovari hiitti rinki bluntin. Kun äskeinen on tumppi ja tyyli on niin suora, et se tajuu jopa juntin. Kippailen keksejä maitoa, kun kaikki muut tietää jo mikä on aitoa. Makee kuin karkki, törkynee kuin narkki ja kivi kova kuin betoniparkki. Mein tuoppi täynnä niin kuin mitta, oottelee vikaa tippaa, valmiina flippaa. Taskussa kourallinen euroja, huonoja neuvoja, kun pinheadillä neuloja. Kiskaki on se lähettävä rakki, siksakki päällä väärä jäävä takki. Edestä ei saa kiinni kaltereita. Himassa fiktailen riimipapereita, niitä on monta pinoa, jokaisessa monta kiloa. Voidaan crashää, oot senna, mä oon imolla. Vapaudelle perso, se voi kertoa. Hevospoliiseja haneen lepuskista vermoa. Ota lungi enkä kiristele hermoa. Ei tää helvetti oo niin kuuma kuin se pappi kertoo. Näin se menee niinku ennenkin. Rullailen liukuportaita, alas sinne helvettiin. Ja näin se menee niinku ennenkin. Rullailen liukuportaita, alas sinne helvettiin. Tuoppi täynnä niinku mitta. Ottele vikaa tippaa, valmiina flippaa. Flippaa. Näin se menee niinku ennenkin. Rullaile liukuportaita, alas sinne helvettiin. You that's alright. You know when I want you, most every night. And I've been meaning to tell you, baby, that it makes no sense. Still I'm fine. Cast a voodoo so long and dark and real. We're gonna do a little chugging. We're gonna do a little hugging. The band is loose and the groove is right. I'm wired for sound, are you wired for light? And you're so much woman, I believe we can chug. Näin tuli todistettu, että Eaglesillä on muitakin biisejä kuin Hotel California ja myös muita levyjä. Tämä siis oli kyllä Eaglesin nimikko albumilta todellakin ja vuodelta 1973 taisi olla. Nyt mä lunttaan tuolta, kun mä löydän. Joo, no oli miten oli. 1972 itse asiassa, joo. Nonni. Jug All Night oli biisi, anyway. Kyllä, mutta joo. Okei. Okay. Just näin. Sitten taas mennään 40 vuotta eteenpäin suunnilleen. Ja vuoron tulee Funk Dubiest kappaleellaan Bubble Butts. Make you holla, bubble butt pop and shake my maraca. She got a lot of butt, but spray my banaca. Monster butt, wake up, boom, shaka. So awkward, how I weigh so little. Riddle me this, tickle, milkshake, jiggle. Limousine, girls cream on the strip. Ho, make that ass word scream like Joni Mitchell. Exotic, heliotic, melodic. Ice rock, stop, word, blow up the wattage. Knock, knock, who was it, hold the strip club hostage. Drop it, yo, booty, so bionic. I promise, so solemnly swear. Pop the bubbly, made a mill roughly. Bump to the dump, jump like base of honey. Rock nutty, sexy, bubble butt bunny. Drives me crazy, that big old butt is so amazing. It's a beauty, booty on duty. Girl, what's up? Bring it on to me. Clap like that, boy, she's stacked. on the floor, made it bounce right back. Your rump delight is bright, baby. Ask your keep, at least tell she's 80. Vanilla, chocolate mocha, butter pecan. How you get all that stuffed in those pans? Sexy mama, causing much drama. Wanna take it home, no question, point comma. Besides the booty, outright cutie. Gets that Lucci, shape real groovy. To all my girls, you're the kind of pro that I need in my world. Carnival, me and TVIP smoking optimal. Rock a boat, got the dough, lots of show. Yo, ladies, put your hands up if it's possible. With a booty like Cookie, so unstoppable. Possible, I lick you like a popsicle. From the club to the bed to the hospital. From the bubble bus hard, it's an obstacle. Yo, ladies, look divine and incomparable. Me and her on the island, how tropical. Jimmy had with the gad in my arsenal. Article 5, strip club chronicles. Logical, ladies, impossible. Yo, shake it up, down, yo, she got it, yo. Sun dose in the club, acting comical. Volatile. Phenomenal. Jump and jive. No, siinä tuli hip hop. Joo. Joo, se oli biisin nimi. Ja Bobbin B esitti sen. Joo. All rightia. Juu, pitihän se meikäläisekin yksi hip hop laittaa. Okei. Okay. Jees, jees. Entäs sinä? No, mä laitan se seuraavaksi. Tää menee kyllä enemmän räppiosastolle kuin hassun hauskalle hip hop -pailulle, niin. Mutta seuraavaksi vuoro on Paparazzi -kappaleella, joka nimi nyt on vaan pelkkä kysymysmerkki. No niin. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. Pani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Pani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Pani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Pani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Ne haastattelut vaan raha. Tos on PAP on PA, susta ja jäljelles DNA. Mut pääst lööpeen hintti, nimi on Papavintti. Uudelleen kuule on diipimpi, kun sun muttis hiva siellä varustettu pimppi. Hyväksi havaittu kaava, pippuri kaasu ja pisto haava. Papa tappaa ylhänsä ja raava, helvetti on jonoa. Kulikvidut on palvel tekee promoa. Eliminoimalla mahdollisimman monta heterotaan homoa uuri kuin uuri. Vitut väli kunhan verisenä tuuri. Asiantuntijat etsii syntä raapea, että nyko pattisi murri. Vivu on ollut yli baniharroissa. Mutta tätä asioita kuolet ja se on varma. Siis vittu on saanut armaa tai mitään muutakaan. Paparuute on märkkää, siis köyhät huorat. Mutta ne on mun spermaa nälkä. Kun se on mikä vittu hyvä tekijä. Länne pahat, villin nahja, pimeen rahan. Pelkän paikan jäte säkkä ja saha. Ja ronkis ruumis, märrä pännä Itämeri. Palottele paskais ja dumpaa se syviin vesi. Tän ristin merkin väärinpäin ja kumara mekkaa väärään suuntaan. Riivat mun päässä huuta uurilamasta uuteen. Kuuta kuuta kuutta vittu kun vikkaan tarvi luuta murraa. Hypä pukkaa, puppaa lutkaa, tartu mutkaa. Pamma tase aivot nurkkaa. Huora mulle ei vittuille kukaan. Jos sieltä tultet mun kuoltava, niin otta sun koko vittu suvun mukaan. Rassi on tunnettu siitä, saivataan hokkääneen erheistä. Viltä menneen perheitä. Rykkämäneen tyttöistä perseitä. Näin se vittu menee! Vaani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Vaani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Vaani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Vaani julkiksi ja huusin kosi kun paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi. Ja nimi on Paparazzi. Shoot somebody in the head with a 45 every time you kill somebody. It becomes like your fingerprint, see? But if you strangle one and stab another, and when you cut up, when you don't, then police don't know what to do. They think you're four different people. What they really are. What makes their job so much easier? They pattern. What they call a modus operandi. That's Latin. Bet you didn't know any Latin, did you? Big fucking deal. What? Nothing. It's like a trail of shit, Otis. It's like the blood droppings from a deer you've shot. And all they gotta do is follow those droppings and pretty soon they're gonna find their deer. Stop! Stop! Why do we use a gun? You could use a gun. I'm not saying you can't use a gun, just don't use the same gun twice. Meilahden vuokko, sisar valkoinen, neiti Iiva Liisa tuokko, kohta 20. Ulkonäkö soma, käytös herttainen. Hän on potilaiden oma, sydän käpyneen. Lääkäri Rissa, komee karvainen, on Iivan unelmissa kauhean kultainen. On Iiva assistentti, nyt leikkaussalissa. Ja lääkäri Rissan Pentti leikkaushommissa. Veitsi käteen ja vatsa auki, poistetaan pikkunen umpisuoli. Laulan leikkaan niukin auki, pahinko vain, että potilas kuoli. Hetkessä tässä molemmille selviää elämän herta ässä on rakkaus tää. Onnellisesti hymyilevät kyyhkyset suutelevat tulisesti yllään suun suojukset. Meilahden vuokko, sisar valkoinen, neiti Iva-Liisa tuokko, kohta 20. Ulkonäkö soma, käytös herpainen, hän on kokilaiden oma. Näin, se oli Kumulus. Ja Rosa Grandiosa ja muita tarinoita levyltä. Niin, ja niin. Joo, toi oli siis neiti Iva-Liisa Tuokko, sairaanhoitaja, niminen kappale, kuten varmasti tuli selväksi. Jep. Jep, mutta meilläkin alkaa tää lähetysaika hiipuu, vaikka se tunnin pidempi onkin. Kyllä, kaikki joo. Loppuu joskus. Näin on. Mutta seuraavaksi vuoro on DJ Quick kappaleellaan It's Your Fantasy. Okei. Staring at the motherfucking zipper on these jeans that I'm wearing, cause maybe what's in there is beyond your wildest dreams. And although it seems that I'm on the nigga whole team, girl, listen, listen, Mary, don't you weep. I don't come cheap and I'm not just no nigga off the street. I'm a certified specialized pro who's got a lot of soul when you're swinging off the end of my pole. But the matter at hand is the size and how it makes you act when you get it up and in between your thighs. You can squirm and squeal and try to make a deal that'll keep me on your jock, but whenever you get that feeling for the real. And when it gets swollen, you think you'll be controlling me because I put the pole in your whole seat. But however it's done, it's 68, now owe you one. I'm doing it for the thrill of it, so tell me, can you feel it? It's your fantasy, baby. Tell me if you feel it. Out of Dodge, like the quality in or the travelogue. Since I'm going out of my way, baby, you pay for the spot. See, it's only right since you're giving up the cot. Now tell me, who's gonna get the rubbers? First things first, yes, I like a bitch who carries lifestyles in her purse. So, since you know the play, close the curtains all the way and get ready for a toss and some big sauce. With a little weed, I can do a good deed. And as long as you ain't bleeding, I can give you what you need. But I got a little ritual before we make love. You gotta douche a douche a scrub. Wash your, wash your, rinse in the bathtub. Hennessy and apple juice to sip on. Get a little buzz and we can get our gig on. So don't trip, cause when you're taking off your clothes to reveal it, I'ma make you feel it. I ain't bullshitting, see. You look so good, you make me wanna go bareback on ya. But I ain't hitting unless I use the whole pack on ya, bitch. Didn't you know I have more stamina than a horse? So don't trip, just let that hand take its course. Yeah, right, now you're front shy, acting like you're nervous. No, turn around, lay down and let me play.

Kyllä vain, olihan se. Blues Brothers. Aina rupeaa se leffa pyöriin mielessä tai silmissä, kun kuulee yhdenkin biisi sieltä. Mutta on se kyllä helvetin hyvä elokuva. Justiinsa ton musiikin tähden. Joo, tää oli siis She's Got the Katie. Joo, näin. Ja meillä alkaa toi lähetysaika loppuu nyt hiljalleen. Ei ehditä kovin monta rallia enää soitella tässä. Yes. Mutta soitetaan. Seuraavaksi vuoro Bomb the Bus kappaleella on Buck Powder Dust. kyllä se nyt näin on, että tämä alkaa olemaan. Tässäpä tämä. Yksi biisi ehtii vielä ja ensi viikolla on vieraana joku mies ja kitara. Joo. Joo. Jopa. No, ensi viikolla se selviää, mitä on tulossa. Ja me olemme lähdössä ja lähtöbiisinä toimii nyt The Future Sound of London Cascade 2020-levyltä vuodelta 2020 siis. Ja Things That Mattered. Jepulis. Joo. Hei nyt. Heipä hei. Kultsalta. Lähiradio. Ilman mainoksia. Keskiviikkona. Kultikselta.